filanan o de ye jɔyɔrɔ ɲini aa ɲɛmɔgɔya ɲini ani jɔyɔrɔ ɲini i bɛ mɔgɔ dɔw sɔrɔ walahi olu dusukun bɛɛ lajɛlen bɛ fɛn juman de kan jɔyɔrɔ ɲini ani ɲɛmɔgɔya ɲini walahi n'a donna ko o ko la madama n'a ma ɲɛmɔgɔya sɔrɔ a ni tɛ lafiya walima n'a donna ko o ko la madama n'a ma jɔyɔrɔ sɔrɔ mɔgɔ si tɛ lafiya a bolo donc o tigilamɔgɔ alahu taala b'o lajarabi ni a dusukun ye donc a dusukun man ɲi donc a kan ka baara kɛ a dusukun kan donc o la nin fana ye a wolonwulanan dɔ ye a seginna alahu taala bɛ mɔgɔ dɔw lajarabi ni dame ani o bɔkolo i bɛ mɔgɔ dɔw sɔrɔ toujours a b'a yɛrɛ waso ni a bɔkolo ye anw ye kalifalakaw de ye anw de b'a kɛ tan anw de bɛ tan anw bɛ bɔ tan anw ye tan anw ye kalifa mɔdenw ye an ye kalifa tan donc i b'a sɔrɔ toujours alahu taala b'ale lajarabi ale fana ka lajarabili sira dɔw ye o fana ye donc a sababuw ka ca yɔrɔ minnu bɛ yen ni alahu taala bɛ adama dusukun lajarabi ni o ye a sababu de filɛ nin ye a sababu fɔlɔ o ye jumɛn ye o de ye alahu taala b'i lajarabi ni bato ye alabato ye a b'i lajarabi ni kadɔni ye a b'i lajarabi ni weleli ye ka taa ala ma a b'i lajarabi i bɛ yɛrɛyɛrɛ minnu fu sɔsɔliba minnu ni fɛn minnu kɛ k'i yɛrɛ yira mɔgɔw la a b'i lajarabi ni bɛɛ a b'i lajarabi ni dogow ye a b'i lajarabi ni fɛn minnu bɛ yen ni ɲagami b'o la diinɛ kɔnɔ e bɛ k'o baara kɛbagaw ye alahu taala b'i lajarabi ka ɲɛmaaya ni pilasi ɲini k'o k'e dusukun kɔnɔ waati bɛɛ lajɛlen na alahu taala bɛ tila k'i lajarabi ni i dame ye ani bɔkolo e bɛ yɛrɛ waso ni olu ye n'u bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dusukun sɔrɔ ka sɔrɔ a ma bɔ a kalama n'an sigila k'a lajɛ tuguni i bɛna ye k'a fɔ ko sababu ba dɔw bɛ yen sababu minnu bɛ yen n'o bɛ kɛ sababu ye ka bana lase adamaden dusukun ma sababu minnu bɛ yen n'o bɛ kɛ sababu ye ka adamaden dusukun tiɲɛ a bɛ bana lase adamaden ma ka adamaden dusukun ma ka tila k'a dusukun fana tiɲɛ olu fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye badenw ni an bɛɛ lajɛlen y'o dɔn ko ni bana dɔnna a fura bɛ dɔn o tuma na a fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye o de ye alijahilu o de ye kunfinya kunfinya bangebaaw kunfinya ye banajugu de balima lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen kunfinya ye banajuguba de an bɛ ala deli ka bɔ kunfinya ma ya rabbi ala k'an yɔrɔ jɛ ka bɔ kunfinya ma ala kana ne ni aw kɛ kunfinye walahi bana in bɛɛ lajɛlen jubaju ye fɛn kelen min ye o de ye kunfinya ye bawo ni adamaden ni ala k'a kɛ i ma kalan i ma fɛn dɔn o y'a dani dɛ i b'a sɔrɔ bana bɛɛ bɛ daminɛ o yɔrɔ de la bana in juguman bɛɛ bɛ daminɛ o yɔrɔ la paseke mɔgɔ dɔnnibaw de kɔtɛ ko alinsaru aduwu lima jahila adamaden i tɛ min dɔn walahi i t'a dɔn fɛn jugu min b'a la dɛ a bɛ komi n'i ka zira ta ka di denmisɛn ma a t'a dɔn nin ye sanu ye a ka zira ni sanu ta ka di denmisɛn ma a t'a dɔn min yɛrɛ ye sanu ye fila a fila bɛɛ kɔni bɛ manamana mɛ a t'a dɔn ko min ye sanu ye donc i bɛ taa sɔrɔ kunfinya o de kɛlen don ka adamaden caman bila baarajugukɛ la a t'a dɔn k'a sɔrɔ a t'a dɔn ko kojugu yɛrɛ don subhanallah an ka sigida kɔnɔ n'i sigila k'a lajɛ mɔgɔ joli-joli kalanbaliya jouer-len don mɔgɔ caman kan i bɛ mɔgɔ dɔw sɔrɔ u bɛ bolila diɲɛ in nɔfɛ i bɛ mɔgɔ dɔw sɔrɔ n'a fɔra an ka taa dugukɛyɔrɔ la non ale yɛrɛ bolo o tɛ kojugu yɛrɛ ale b'a labɛn a b'a ka wariw bɛɛ lajɛlen don olu kow de la jelikow ni dɔnkow ni konsɛrikow ni kobakow ni fɛnw yɛrɛyirakow c'est à dire a t'a dɔn a bɛ kalan a y'a kalan digiri ma s'o ma i bɛ mɔgɔ dɔw yɛrɛ ye c'est à dire n'i k'o ye dɔrɔn i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ a t'a dɔn nin walahi a t'a dɔn c'est à dire ni adamaden tɛ fɛn dɔn o bana jugu bana tɛ yen ni bana min ka jugu kan ka tɛmɛ o kan i bɛ mɔgɔ dɔw sɔrɔ an ka sigida kɔnɔ balimaw n'an bɔra ni aw bɔra ka jɔ ni k'olu yɛrɛ lahalaya yɛrɛ ye i b'a ye k'a fɔ ko vraiment a bɛ kɛwale min ma a bɛ yɛrɛyira min ma k'a kɛ a n'a bɛ cɛsiriba min ma k'a kɛ a n'a bɛ ale yɛrɛ bɛ bolilako minnu nɔfɛ ala sɔsɔko minnu na ani yɛrɛyirako minnu na dusukun man ɲi walima fɛn dɔw b'a nɔ i bɛ mɔgɔ dɔw yɛrɛ fana sɔrɔ walahi ale yɛrɛ bɛ waso ni jɛnɛya kɛw de i bɛ mɔgɔ dɔw sɔrɔ ale bɛ waso ni mɔgɔw ka nafolo wari karabi ɲagaminenw de i bɛ mɔgɔ dɔw sɔrɔ ale bɛ waso ni kobakobaw de ani i bɛ taa n'i taara sigi k'a lajɛ an ka barokɛyɔrɔ la mɔgɔw bɛ waso waso la ni kow ye i b'a ye k'a fɔ vraiment o t'a dɔn de subhanallah o t'a dɔn de n'u b'a dɔn walahi u bɛ kuma minnu fɔ la i bɛ taa sɔrɔ walahi o tɛ nin si kɛ n'u b'a dɔn n'u b'a dɔn walahi n balimaw an bɛ min min fɔ la o t'a kɛ min bɛ ka fɔ n'u b'a dɔn o t'a kɛ subhanallah o de kosɔn kunfinya man ɲi hadamaden i kan k'i ka diinɛ dɔn, i kan k'a ɲɛɲini, i ka diinɛ ye fɛn min ye k'o dɔn, n'o kɛla i ka diinɛ b'i nafa kosɛbɛ n balima silamɛw, n balima lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen. O tuma na filanan ye jumɛn ye? Sababu minnu bɛ yen n'o bɛ bana lase adamaden dusukun ma, fɔlɔfɔlɔ de ye kunfinya ye. A filanan ye jumɛn ye? N'o bɛ adamaden dusukun tiɲɛ, o filanan ye jumɛn ye? O de ye fitina ye. Walahi fitina ko minnu bɛ yen n'o bɛ adamaden dusukun adamaden sɔrɔ fitinaw, k'i yɛrɛ bi fitina minnu bɛ adamaden sɔrɔ o bɛ kɛ sababu ye ka adamaden dusukun tiɲɛ. I bɛ mɔgɔ dɔw ye Alahu Taala bɛ nafoloba ta ka d'a ma, nafolo ye fitina de. Walahi n'a ma yɛrɛ kɔlɔsi dɔrɔn a dusukun bɛ tiɲɛ. I bɛ mɔgɔ dɔw ye Alahu Taala bɛ den caman d'a ma, den minnu fana bɛ kɛ fɛntigibaw ye, walahi n'a ma yɛrɛ kɔlɔsi dɔrɔn a dusukun bɛ tiɲɛ. Paseke olu bɛna wolo mun na? Olu bɛna wolo fɛn de la, fɛn minnu n'o ye fitina bɛ fɛn fɛn na. I bɛ mɔgɔ a dɔw ye jumɛn ye? A dɔw ye musow fana ye. I bɛ mɔgɔ dɔw fana sɔrɔ Alahu Taala b'a la fitina ni musow ye. I bɛ mɔgɔ dɔw sɔrɔ Alahu Taala b'a la fitina ni nafolo ye. I bɛ mɔgɔ dɔw fana sɔrɔ Alahu Taala b'a la fitina ni denw ye. Donc ni fitina o fana bɛ kɛ sababu ye ka adamaden dusukun fana tiɲɛ. Donc Ala ka ne ni aw bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ o ma. A sabanan o de ye ashahwati wal maasi. Sababu minnu bɛ yen n'o bɛ adamaden dusukun tiɲɛ, an ka fɔlɔfɔlɔ o ye kunfinya. A filanan o ye fitina, o ye k'i yɛrɛ bila fitina minnu b'i sɔrɔ n'o ye nafolo ni muso ni denw ni wɔwɔ etcetera n'o n'a ɲɔgɔnna caman na. A sabanan o de ye yani ni dungo ani Ala sɔsɔ ko. N'i donna i ni dungo, n'i tugula i ni dungo kɔ ani ka tugu ani ka Ala sɔsɔ kow kɛ, i ka da la k'a fɔ fana bɛ kɛ sababu ye k'i dusukun fana tiɲɛ, k'i dusukun tiɲɛ, k'i dusukun ka bana dɔ i dusukun kɔnɔ. A naaninan o de ye ashubahatu. Subahatu ye jumɛn ye? O de ye ko minnu ɲagaminen don diinɛ kɔnɔ. Alahu Taala yɛrɛ ko, kira yɛrɛ ko hadisa kɔnɔ ko ni mɔgɔ min k'i yɛrɛ biyɛn ka bɔ ko ɲagaminen don diinɛ kɔnɔ, ko ayi tigilamɔgɔ y'i kisi, i yɛrɛ kisi, k'i ka diinɛ kisi, k'i danbe kisi. Donc o la yani mɔgɔ minnu bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ fɛn minnu bɛ yen fɛn minnu ɲagaminen don diinɛ kɔnɔ ale b'a yɛrɛ bila olu ko de la. I bɛ mɔgɔ dɔw sɔrɔ yani toujours yani ale bɛ taa baara kɛ nafolo la, nafolo minnu ko ɲagaminen don a b'a yɛrɛ bila ko dɔw de cɛla, fɛn minnu fɔ a laban na a b'a fɔ ko non ko ko koba nin tɛ koba ye, nin tɛ koba ye. A laban na ale yɛrɛ bɛ taa kɛ a wane ye, i y'a ye. Donc subahatu de ye. A sabanan a duurunan o de ye alghaflatu an dhikrillah. Adamaden ka ɲina Ala ko sumanen kɔ, o fana bɛ bana lase adamaden dusukun ma, o bɛ adamaden dusukun fana tiɲɛ. Anw joli joli de bɛ yen n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ an kɔ donnen don ka bɔ Alahu subahanahu wa taala kosumani ma, an joli joli de bɛ yen n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ Alahu Taala kan ka kosuma an fɛ cogoya minnu na an y'an yɛrɛ yɔrɔ majɛn ka bɔ o la, an joli joli de bɛ yen ni i bɛ taa sɔrɔ an bɛ tile bɛɛ lajɛlen ban an tɛ Ala kosuma yani hali fitini. Wala yadhkuruna Allaha illa qalilan. O ye munafikiya taamasiyɛn ye dɛ. I bɛ taa sɔrɔ an bɛ tile bɛɛ lajɛlen kɛ ne ni aw minnu filɛ ɲɔgɔn lamɛnna sisan. An joli de bɛ yen ni bi tile kɔnɔ n'an sera ka astaghfirullah fɔ siyɛn kɛmɛ, an joli de bɛ yen bi tile kɔnɔ an sera ka la ilaha illallah fɔ siyɛn kɛmɛ, an joli de bɛ yen tile kɔnɔ an sera ka Alahu Taala kosuma siyɛn caman, an joli de bɛ yen n'an ye Alahu Akbar fɔ bi tile in kɔnɔ ka caya, subhanallah fɔ bi tile in kɔnɔ ka caya, astaghfirullah fɔ bi tile kɔnɔ ka caya, ka Alahu Taala kosuma bi tile kɔnɔ ka caya, anw si m'o kɛ. Donc n'o kɛra an dusukun bɛ bana bɛ don an dusukun kɔnɔ, an dusukun fana bɛ tiɲɛ. Bawo an tɛ Ala kosuma. A wɔɔrɔnan o de ye ka tugu fɛn minnu ka di ye i ni sago, ka tugu olu kɔ, tulonkɛ kow, malazatu, fɛn minnu ye diɲɛdenya o fana bɛ adamaden dusukun fana tiɲɛ. A wolonfilanan o de ye arifqatu sayyi'a ani ka tugu jɛɲɔgɔnjugu. Ni jɛɲɔgɔnjugu b'i nɔfɛ a bɛ kɛ sababu ye ka banajugu lase i dusukun ma, a bɛ kɛ sababu ye k'i dusukun tiɲɛ. Ni dusukun kɛra komi nɔnɔ kɛnɛ, walahi ni jɛɲɔgɔnjugu donna ɲɔgɔn na i ya nɔnɔ bɛ fin dɛ. Bawo i bɛ taa sɔrɔ a mana kɛ cogo o cogo i bɛ dɔ sɔrɔ a ta la. O de kosɔn yani an ka maakɔrɔ b'a fɔ an ye k'i teri fɔ n ye n b'i sɔn f'i ye. Ni ni teri jugu bɛ ɲɔgɔn fɛ a mana kɛ cogo o cogo i bɛ sɔn jugu dɔ t'a la. Ni ni teri ɲuman dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ a mana kɛ cogo o cogo i bɛ sɔn ɲuman dɔ t'a la. Ni teri kɛra janfanci a mana kɛ cogo o cogo hali ni yɛrɛ ma kɛ janfanci walen ye i bɛ taa sɔrɔ dɔɔnin fana bɛ sɔrɔ i la. Donc a ka d'ali ka adamaden ni adamaden kɛra ni teri kɛra so ye hali ni yɛrɛ ma kɛ so ye i bɛ taa sɔrɔ i ma kɛ sonyani walen ye mɛ i bɛ taa sɔrɔ sonyani plan caman bɛ k'i bolo. donc yani munu yow yoy la baw itere ko soñi donc la yani ci ñu jugu o fana wi ka sabbe ka adama den du ko fa ci a shigina wo juma yi o de ye na haramu nafulu duni ina fo riba haramu nafu ka haramu du e ka haramu do o fana wi ka sabbe ka adama den du ko ci modo be vita so yani ada fi ha alabi haramu ni dale balu haramu ni la ina fo modo be ni o ka o riba don to bulu fo yi o be riba nafulu do o be riswa do ina fo korompi wari ina fo yani nafulu yuku yuku nafulu o bo do fana do e mo do soro ndi ko jugu ya re bulu yani anga duwayo laje vita so ko ber so mi na no ka mi nawi yani abi bo krefe ale ni doin se ko inta krefe abi wa bi se bo ka do ma o be minan tabe hasara mata nafulu tita gouvernement ka jamana ka jamana ka nafulu marayro la yani nafulu bi tale re de poche kuno donc o yemu ni ibita soro tigi amugo ati sarala ni tuguni fuy ta du kuna tuguna ala ni sarala o zo ni arba de mi sara ala ni o yuru ku yuru ku nafulu mi de ma krefe e ta valeur do law o yuru ku yuru ku nafulu mi de ma krefe e bi dai jonto ba ye ka foko ala ta ra ni be la e bi dala ka foko ala ta la bi na tinni ni ga o nafulu la donc e bi mo ko mi soro ka foko a du ku mani o tigi la mo de be ri ba do ka sara ta la e mo do soro hal ni ka diene wuri ka bla ku ka wallahi riba nafulu ya le baadu wa kasra fo itala atabulu ko bayri e mo godo fana soro yuru ku yuru ku nafulu ale baadu ita soro mo godo yo fonctionnaire yo bi mu ko no papier do be ni ita soro mo jur jul ni no passeport bo kadi mo ma yuru ku yuru ku nafulu la ita soro je mana ba fo ko ika ni wari mbo ibo war bo fikat la ka war war re ta ka do lu fana ma o yuru ku yuru ku nafulu ta ka do ma donc o lu be soro ka ya passeport de lanka dima ale sigilo no barake yoro mi rela pour qu'il y ait un passeport de l'Ankadima, il faut que l'on soit en train de faire des choses à l'Ankadima. Pour ce jour, nous devons faire des choses à l'Ankadima. Et nous devons faire des choses à l'Ankadima. Et nous devons faire des choses à l'Ankadima. Parce que nous devons faire des choses à l'Ankadima. Parce que nous devons faire des choses à l'Ankadima. Nous devons faire des choses à l'Ankadima. Nous devons faire des choses à l'Ankadima. Nous devons faire des choses à l'Ankadima. Ede ba de la kabla ede ba blala yani nafulu nafulu dugu minena e mi ba dama ni e para ka dama jere e ni e sharia soso ni sharia tigu kima ka kono ki sharia soso ki kanga tani nke donko ikanga ni nafulu in sarai asra wan mani njanga tani kanga daika ube daika donko no kela jemana be buli anormal la meni dusku sala dusku bananeno ode be adama de umbla yuku yuku nafulu minena ode be adama de umbla riba nafulu dora orbe abbodo la haramu dona akorolona ode ye kanye labla ki nyeju labla le modo ye wallahi bi haramu fen de laje telefonu mu fa amuloni bo tuddu lu veni dans so bi haramu la jela telefonina ordinateur tuddu lu sigleno arba dun ko sokono lu be haramu la jela ala bo tuddu lu veni no ve o be wal musum to meto to fa ba o kan ko lu laje bo tuddu lu be ni aya so ka foko olu yɛrɛ ɲɛ dayɛlɛ o a dayɛlɛ ka bila olu ɲɛ bɛ haramu dɔrɔn de la donc o filajɛli in o bɛ kɛ sababu ye ka bana sabati i dusukun na o bɛ kɛ sababu ye k'i dusukun nɔgɔ o bɛ kɛ sababu ye ka banajugu sabati i dusukun fana na olu ye fɛn ye fɛn min n'a man ɲi a tanna o ye mun ye o ye kɔrɔfɔli ye aa o ye kɔrɔfɔli ye i bɛ mɔgɔ dɔw sɔrɔ komi an tɛmɛna min na ale ɲɛ dayɛlɛ o walimuso de la ale ɲɛ datugu o walimuso de la donc ale bi taa sɔrɔ walimuso fana ɲɛ dayɛlɛ a bɛ wali cɛw de la wali a ɲɛ datugu a bɛ wali cɛw de la donc nin fan fila bɛɛ lajɛlen donc o la adamadenw k'o yɛrɛ kɔlɔsi o la ɲɛjugu labila o bɛ dusukun fana tiɲɛ o bɛ banajugu lase dusukun ma a tanna o de ye kɔrɔfɔli ani namimaya ka kɔrɔfɔli o ani namimaya o bɛ adamaden dusukun tiɲɛ i bɛ mɔgɔ mɔgɔ sɔrɔ kɔrɔfɔli ka da ye toujours ale da bɛ walimɔgɔw ka ko de la toujours ale da bɛ ka mɔgɔw de kɔrɔfɔ toujours i bɛ taa sɔrɔ ale da bɛ ka mɔgɔw de dɔ de fɔ mɔgɔw ma karisa y'a kɛ tan karisa ale bɛ dɔ de fɔra mɔgɔw ma o kɔfɛ da la k'a fɔ ko a dusukun man kɛnɛ da la k'a fɔ ko bana b'a dusukun na subhanallah olu ye fɛn de ye silamɛ ɲuman k'a k'i yɔrɔ majɛ ka bɔ a la i bɛ mɔgɔ mɔgɔ fana sɔrɔ ale samaranitigi de ye mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ale bɛ mɔgɔw bila ɲɔgɔn na ale de bɛ telefɔniw ta ani wele k'a fɔ karisa y'a fɔ i kɔfɛ tan hali ni ani nin bɛ ɲɔgɔn bila a bɛ tila ka bɛɛ fana wele ko nin fana y'a fɔ i kɔfɛ tan a n'o fana bɛ ɲɔgɔn bila a bɛ dugu bɛɛ bila ɲɔgɔn na k'a ka telefɔni ye walima a bɛ wuli ka don mɔgɔw kan ka kuma kumaw fɔ mɔgɔw ɲɛna karisa y'a fɔ mɔgɔw ma tan a bɛ dugu bɛɛ bila ɲɔgɔn na parce que n'i dusukun saniyalen don i b'i yɛrɛ saniya ka bɔ olu ko nɔgɔlen ninnu ma o nin tɛ hɔrɔn yɛrɛ ka baara ye mɔgɔ o mɔgɔ n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ i dɛmɛnen don o yɛrɛ yɛrɛ ka taa hɔrɔnya ma i ma d'a la e tɛ fɛn fɔ mɔgɔ ma a kɔfɛ i b'a fɔ a tigilamɔgɔ yɛrɛ ɲɛna i b'a fɔ a ɲɛna k'a fɔ karisa i bɛ baara min na nin man ɲi nin tɛ ko ɲuman ye ka kɛ mɛ n'i ka hɔrɔnya m'i permɛte k'o fɔ a tigilamɔgɔ ɲɛna fo i bɛ taa sigi a tigilamɔgɔ kɔfɛ de k'a kɔrɔfɔ mɔgɔw ye walahi i d'a la k'a fɔ ko fɛn dɔ b'i dusukun na i dusukun man ɲi n'a sɔrɔ i b'a tigilamɔgɔ yɛrɛ kanu réalité yɛrɛ la i ka fɔ kun ye k'a dilan de walahi i tɛ taa n'o sira ye i t'a kɔrɔfɔ mɔgɔ ye i bɛ taa mɔgɔ de fɛ mɔgɔ min bɛ taa fɔ mɔgɔ ɲɛna mɔgɔ min bɛ se k'a fɔ a ye k'a bɛ baara min na a ka dabila n'i yɛrɛ tɛ se k'a fɔ a ye i bɛ taa fɔ mɔgɔ ɲɛna o ye dilanni sira de ye k'a fɔ kalisa bɛ ka ko dɔ kɛ a man ɲi mɛ ni bi na n'i sigila ni mɔgɔ fila ye mɔgɔ kelen mɔgɔ fila o da yɛrɛ dɔrɔn o bɛ kɔrɔfɔli la surtout an balimamusow ka hakɛ to o da yɛrɛ fila dɔrɔn telefɔni min mɛnna ka tɛmɛ ɛri kelen kan miniti 30 kan dɔrɔn a tɔ bɛɛ lajɛlen ye kɔrɔfɔli de ye karisa y'a yɛlɛ karisa y'a jigin karisa y'a bɔ tan adamaden hakilima yɛrɛ b'i ka temps perdu nin bɛɛ lajɛlen na wa adamaden kan k'i yɛrɛ bonya ninnu dɔw ma adamaden kan k'i yɛrɛ saniya ninnu dɔw ma mɔgɔw ye ko to ye mɔgɔ tɛ problème ye e yɛrɛ k'i ka problème ye i y'a faamu miiri i yɛrɛ la fɔlɔ la i yɛrɛ bɛ ka min kɛ i ka solution sɔrɔ o la i ka mɔgɔw ye ko to ye donc o yɔrɔ la d'a la k'a fɔ ko bana b'i dusukun na komi an da bɛna don nin bɛɛ lajɛlen na k'o ɲɛfɔ donc ani namimaya mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o fana bɛ bana sabati adamaden dusukun na a 11 na o de ye adamaden k'i boli diɲɛ nɔfɛ adamaden k'i yɛrɛ sugula ni diɲɛ ko ye k'i ka hamina ko ani ka laɲini bɛɛ bɛn diɲɛ ma donc o fana ye fɛn de ye o fana ye bana de ye bana min bɛ kɛ sababuya ye ka banajugu lase adamaden dusukun ma ani ka tila ka i bɛ mɔgɔ dɔw sɔrɔ yani hami bɛɛ ye diɲɛlatigɛ de ye a hami bɛɛ ye nafolo de ye ani hami bɛɛ ye dunuya ko ye de ye a hami bɛɛ bɛnnen don o de ma a fana bɛ seli dɛ mɛ hami bɛɛ bɛnnen don diɲɛlatigɛ in ko de ma donc an b'o fɔ mɔgɔ ɲɛ nin fɛn 11 in o de bɛ kɛ sababuya ye ka bana sama ka se adamaden dusukun ma walima ka adamaden dusukun tiɲɛ an k'a fɔlɔfɔlɔ kunfinya a filanan fitinaw a sabanan yani nin duguw ni jurumukow a naani na o de ye fɛn ɲagaminiw diinɛ kɔnɔ ka tugu olu kɔ a duuru na o de ye k'a ɲina ala kosuma kɔ a wɔɔrɔ na o de ye ka terijugu ta ka tagama terijugu nɔfɛ a wolonfila na o de ye ka nafolo haramuyalenw ka balo nafolo fɛn haramuyalenw na a seginna o de ye k'i ɲɛjugu labila a kɔnɔnana o de ye kɔrɔfɔliw ni namimaya a tana o de ye adamaden k'i kɔ do k'i adamaden k'i yɛrɛ sogola ni diɲɛlatigɛ ye minnu de ye fɛn tan minnu n'o bɛ kɛ sababu ye ka banajugu lase adamaden ma ani walima ka dusukun tiɲɛ mɛ n'an sigira ka nin bɛɛ lajɛlen lajɛ n balima ni bana minnu filɛ ka fɔ nin nin sababu minnu filɛ ka fɔ nin n'o bɛ kɛ sababu ye ka banajugu lase adamaden ma n'i y'o bɛɛ lajɛlen jateminɛ a bɛ bana jumɛn de lase adamaden dusukun ma an da k'an ka don o la n'i y'a lajɛ nin sababu ninnu n'o bɛ mɔgɔ la o sababu ninnu filɛ nin bana minnu filɛ nin fɛn minnu filɛ ka fɔ nin ko o de bɛ kɛ sababuya ye ka banajugu lase adamaden dusukun ma ɲininkali bɛ kɛ sa a bɛ bana ninnu bɛ kɛ sababu ye ka banajugu jumɛn de lase i ma balima o banajugu ka ca o banajugu la fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye o de ye yani munafiqiya i bɛ mɔgɔ mɔgɔ ye yani fɛn jumɛn de bɛ mɔgɔ bila munafiqiya la a t'a dɔn dɔw ta bɛ yen o t'a dɔn dɔw yɛrɛ fana ta bɛ yen ni dusukun banna ni donc sababu minnu filɛ ka fɔ dɛ olu de bɛ adamaden bila munafiqiya la a bɛ bana jumɛn de lase adamaden ma a bɛ yɛrɛyira lase adamaden ma o ye banajuguba ye a sabanan a bɛ tila ka mun kɛ a bɛ adamaden kɛ yani a bɛ siga a bɛ ani a bɛ siga don ko bɛɛ lajɛlen na a naani na i bɛ adamaden sɔrɔ a bɛ jigiya juguw ta waati bɛɛ lajɛlen ninnu sababu ninnu bɛ kɛ a sababu a bɛ kɛ ka bana jugu min lase i ma fɔlɔ o ye munafiqiya ye a filanan o ye yɛrɛyira ye a sabanan o ye ka siga don i dusukun na a naani na o ye ka jigiya jugu i bɛ jigiya juguw ta ni mɔgɔw ye a duruna o de ye ɲɛngoya ani keleya a b'o don adamaden dusukunna adamaden dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ ɲɛngow de bɛ keleya kojugu donc a b'o kɛ mɔgɔ a bɛ keleya i n'a fɔ muso i bɛ mɔgɔ dɔw yɛrɛ fana sɔrɔ ɲɛngoya warala dusukunna donc foyi foyi t'o kɛ sababu ninnu filɛ k'a fɔ o de b'o don mɔgɔ dusukunna a wɔɔrɔnan a bɛ yɛrɛ bonya ani ka kabako i yɛrɛ la a b'o lase a b'o se adamaden dusukun ma i bɛ jɔ mɔgɔ tɔw la i bɛ yɛlɛ mɔgɔ tɔw la i tɛ mɔgɔ tɔw jate k'o kɛ mɔgɔ ye a wolonwulanan a bɛ kɛ sababu ye ka kɔniya ani bɛnsenkɔniya a b'o sabati dusukun fana na i y'a faamu a sabanan a bɛ tila ka yani jigilamisɛnya ani jigilakari a bɛ tila k'o don adamaden dusukun na a kɔnɔnana a bɛ tila ka adamaden kɛ i bɛ tugu i ninsago kɔ i bɛ kɛ fɛn minnu bɛ di alako tana de bɛ di a ye fɛn min fɛ n'a fɔra ko alako b'a la i b'a ye i tɛ kurazi sɔrɔ o la i bɛ mɔgɔ dɔ sɔrɔ n'a fɔra k'a kana misiri kɔnɔ kurazi tɛ sɔrɔ a tɛ kurazi sɔrɔ ka na misiri la walima i bɛ mɔgɔ dɔ sɔrɔ n'a fɔra an ka wajulu lamɛn i bɛ taa sɔrɔ a tɛ kurazi sɔrɔ ka wajulu lamɛn n'a fɔra an ka taa konsɛri kɛyɔrɔ la walima n'a fɔra an ka taa nin dɔnkɛyɔrɔ la walima an fɔra an ka taa nin diɲɛko in na i bɛ taa sɔrɔ a ni bɛ sin ka walawala a kan ten donc i bɛ taa sɔrɔ dusukunbana de b'a la donc a taara i bɛ taa sɔrɔ a tigilamɔgɔ a bɛ kɛ sababu ye ka a bɛ siran ala tana ɲɛ ka tɛmɛ ala kan donc i bɛ taa sɔrɔ a bɛ siran adamadenw ɲɛ adamadenw da ɲɛ ka tɛmɛ ala kan i b'a sɔrɔ n'a bɛ ko min kɛ walahi a bɛ siran adamadenw da de ɲɛ k'a to yen k'a ko kɛ walima a bɛ siran adamadenw da ɲɛ k'a ko to yen donc ale tɛ siran ala ɲɛ i bɛ taa sɔrɔ toujours adamaden i k'i yɛrɛ jateminɛ dɛ i bɛ ka ko dɔ kɛ hɛn i bɛ siran adamadenw da ɲɛ k'a to yen walima i bɛ siran adamadenw da ɲɛ k'a kɛ o de kosɔn jamana ye waati dɔw jamana ye mɔgɔw ka diinɛ ye o ye sababu dɔ ye n'a bɛ ko min na a bɛ fɛ ka min kɛ hali ni diɲɛ bɛɛ jɔra ameriki bɛɛ ka bɔ ko nin man d'o ye min b'a dusukun na n'o de ka d'a ye a b'o de kɛ mɛ anw ta t'o ye surtout an farafin minnu bɛ bɔ afiriki ka na an ta t'o ye dɛ i bɛ taa sɔrɔ n'an bɛ ka ko kɛ mɔgɔ an ka mɔgɔw da de b'a to an b'a kɛ walima an ka mɔgɔw da de b'a to an b'a to yen o ye jogojuguba de ye n balimaw olu ye fɛn ye fɛn min n'an kan k'an jɛnɛma kɔrɔsi o la kosɛbɛ n'an kan k'an yɔrɔ ba yɔrɔ la o kɔfɛ sa a tan ni kelen na a bɛ wusi wasu don adamaden dusukun na i b'a sɔrɔ a bɛ wasu wasu waati bɛɛ a bɛ yira yira a t'a lɔn a bɛ sabati ko kelen min yɛrɛ kan a bɛ don nabo la a bɛ fɛ ka ko dɔ kɛ a dutelen don waati bɛɛ lajɛlen na a tan ni filanan i bɛ taa sɔrɔ a dusukun jalen don i bɛ taa sɔrɔ a bɛ dusukun ja se adamaden ma fɛn fɛn ye ala ko ye ni ka kurana bila a la a tɛ valeur foyi di kurana ma ni ka ala ko kumaw fɔ a tɛ valeur foyi di ala ko kow ma a dusukun jalen don kuwa ala kuma donyɔrɔ t'a la tuguni a tan ni sabanan i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ minnu don olu fana u bɛ gurupu kiriye gurupu minnu bɛ bila tiɲɛ kɔnturu la i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ ala ko la u cɛ sirilen don ala baara la kosɛbɛ i b'a ye gurupu dɔ bɛ se ka wuli ten ka bila olu kɔnturu la pour que k'olu kɔniya a bɛ se ka walima mɔgɔ dɔ bɛ ala baara la i bɛ taa sɔrɔ u bɛ se ka gurupu dɔ kiriye ten k'olu tigilamɔgɔw kɔniya pour que u bɛ se ka ala baara dabila ni k'o gurupu modèle ye i bɛ taa sɔrɔ o dusukun man ɲi de donc nasɔn olu bɛɛ ye bana nɔniyaw ye an da bɛna don nin bɛɛ lajɛlen na ka nin bana ninnu ɲɛfɔ sababu minnu b'a kɛ a bana kelen-kelen bɛɛ fana n'a sababu hasu de don o tuma na an ka fɔlɔ-fɔlɔ munafiguya a filanan yɛrɛyira a sabanan o de ye yani siga a naaninan o ye jigiya jugu a duurunan hasidiya ni bɛnsenkɔniya a wɔɔrɔnan yɛrɛ bonya ani ka kabako i yɛrɛ la ani ka ani juguya bilen ani jigimisɛnya ani ka tugu yani ka fɛn wɛrɛ kanu min ni ala tɛ kelen ye ani ka siran fɛn wɛrɛ ye min fana ni ala tɛ kelen ye ani ka wusuwasu a bɛ yira yira a dusukun na waati bɛɛ a tan ni filanan o ye a dusukun bɛ gɛlɛya a tan ni sabanan o bɛ ɲɔgɔn kafoɲɔgɔn kan ka tiɲɛ kɛlɛ ni ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka tiɲɛ kɛlɛ i b'a ye o bɛ se ka gurupu dɔ kiriye dɔrɔn ka mɔgɔ minnu bɛ tiɲɛ kan ala mɔgɔ minnu bɛ taabolo ɲuman kan olu kɔniya sigida kɔnɔna la o tuma na ninnu de ye bana ninnu ye ni alahu subhanahu wa taala jɛnna n'a ye an ka sigida nataw la a fura ye fɛn minnu ye an da bɛna don olu la k'olu ɲɛfɔ ni alahu subhanahu wa taala ka jɛn ye komi kuma de don a ma nɔgɔ yani waati jan kɛla kuma na insha allahu an bɛna waatiw dayɛlɛ fɛn minnu bɛ tali kɛ ɲininkaliw la fɛn minnu ma faamu darisu in kɔnɔ ani leso in kɔnɔ k'olu jɛya aw ye an ka jate la insha allahu rabbil alamin ala ka sɔn mɛ ko ɲuman di an n'aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma. An bɛ fɛn min fɔ ani an bɛ fɛn min kɛ ya rabbi ala k'an dusukun saniya ala k'an ka kɛtaw saniya ala k'an bɛn sababa ma fɔta ani kɛta ani ŋaniyataw bɛɛ lajɛlen na. O tuma na an b'a fɔ k'a fɔ ko bi walanda bɛna jɔ nin yɔrɔ in na. Insha allahu dɔgɔkun nata ni allahu subhanahu wa ta'ala ka jɛ ye an da bɛna don fɛn min ye dusukun banaw ye ko a fura ye fɛn minnu ye k'olu ɲɛfɔ. Fura general ni ye dusukun bana general de an kumana a kan. Bon kɔfɛ an bɛna bana ninnu bɛɛ lajɛlen ta kelen kelen. Munafikuya ye fɛn juman de ye? Hasidiya ye fɛn juman de ye? Namimaya ye fɛn juman de ye? Densɔngɔniya ye fɛn juman de ye? Yɛrɛyira ye fɛn juman de ye? Ka kabako yɛrɛbonya ye fɛn juman de ye? K'an da don nin bana ninnu bɛɛ lajɛlen na ani alahu taala ye jankata minnu fɔ a kelen kelen bɛɛ lajɛlen kan an'a bɛ tɔɔrɔ ni kɔlɔlɔ min se adamaden kelen ma an'a bɛ tɔɔrɔ ninnu se an ka sigida ma ni allahu subhanahu wa taala ka jɛn ye an da bɛna don ninnu bɛɛ lajɛlen na k'u walawala. Ala ma ne ni aw bɛɛ lajɛlen dusukun tangana. Ala ma ne ni aw bɛɛ lajɛlen dusukun kisira. Ala ma hɛrɛ kɛla ne ni aw bɛɛ lajɛlen ye. Ala ma limaniya jɔnjɔn dila ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma. Ala ma bɛn a sababa ma. O tuma na an bɛna min fɔ o de ye ni o de ye ɲininkali bonda bɛna dayɛlɛ adamaden kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye. Bɛɛ lajɛlen k'i tulo tigɛ i jɔ. Ni ɲininkali b'i bolo walahi kana maloya dɛ. Ɲininkali kɛ. Ɲininkalikɛla filɛ i tɛ ɲininkalikɛla tɛ fili. Walahi n'i bɛ ɲininkali kɛ n'an ka min jaabi dɔn an m'o jaabi n'an ma min fana jaabi dɔn an b'a ɲɛɲini k'o jaabi ɲɛɲini ka na f'i ye ni allahu subhanahu wa taala ka jɛn ye. An b'a ɲini allahu subhanahu wa taala fɛ ya rabbal alamin rabbal arshil karim ala ka fɔta minnu na ala k'o nɔgɔya an ye ala k'a mɛn tulo d'an ma ala ka baara nɔgɔya an ye ala k'an dusukun saniya ala k'an dusukun saniya ya rabbi ala k'an dusukun saniya ya rabbi ala k'an dusukun saniya. Walahi balimaw diinɛ in yɛrɛ dulonnen don dusukun de la. Walahi diinɛ in yɛrɛ min filɛ n'an b'a kɔrɔ nin a dulonnen don dusukun de la dɛ. Ni dusukun ma ɲɛ diinɛ ma ɲɛ dɛ. Ni dusukun tiɲɛna diinɛ tiɲɛna. O tuma na an k'an janto dusukun in na kosɛbɛ n balimaw. An k'an janto dusukun in na kosɛbɛ dɛ. N'an dusukun ɲɛna an ka baara bɛɛ lajɛlen ɲɛna. Mɛ n'an dusukun tiɲɛna an ka baara bɛɛ lajɛlen tiɲɛna. O tuma na n bɛ min fɔ aw ye an k'an janto dusukun in na. Me min fɔ an ye n balima lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen an k'an janto dusukun in na an k'an janto dusukun in na an k'an janto dusukun in na. O tuma na dusukun in de y'an ka ko bɛɛ lajɛlen ye. Dusukun in de bɛ diferansi don an ka baara kɛtaw la. Dusukun in de bɛ diferansi don an ka kɛtaw la. Dusukun in de b'an bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ. Dusukun in de bɛ adamaden ɲuman ani adamaden jugu ala ta ala fɛ yen dusukun in de b'o bɔ ɲɔgɔn na. O tuma na dusukun ɲumantigi o de ka di ala ye. Dusukun ɲumantigi o de ka di ala ye. Dusukun jugumantigi o de ka go ala ye. O tuma na ala ma ne ni aw bɛɛ lajɛlen kɛla dusukun ɲumantigiw la. O tuma na adamaden i k'i dusukun saniya i k'i dusukun gɛrɛ allahu subhanahu wa taala la. Ni adamaden n'i dusukun yɛrɛ saniyalen don i tɛ lafiya. I b'a ye mɔgɔ mɔgɔ mana juguman k'i la e bɛ ɲumanya kɛ ka taa o tigila mɔgɔ ma. Mɔgɔ minnu bɛ yen ni olu ka i ka sɔrɔ i ka hɛrɛ de bɛ se mɔgɔw ma i ka juguman tɛ se mɔgɔw ma. Hali n'i ka juguman ye mɔgɔw lasɔrɔ i bɛ siraw ta sira minnu bɛ se ka juguman ninnu yɛlɛma ka kɛ ɲuman ye i b'o siraw taama. O tuma na o fana ye fɛn ba ye n balima silamɛw balima lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen. O tuma na an bɛ fɛn min fɔ aw ɲɛna o de ye ni adamaden dusukun saniyara i bɛ lafiya ɲɛnamaya kɔnɔ. Ni adamaden dusukun saniyara i b'a ye k'a fɔ ni tɔɔrɔ tɔɔrɔ k'i sɔrɔ i k'i yɛrɛ di yɛrɛ bɛɛ lajɛlen di ala ma i b'i yɛrɛ sɛmɛ ala la i ka ko bɛɛ lajɛlen bɛ ala bolo. Donc i b'a ye ni gɛlɛya k'i sɔrɔ i b'i sɛmɛ ala la a bɛ nɔgɔya i nin kun kan. I b'a dɔn k'a fɔ ko ala de ye nin kɛ ne la adamaden se ka nin kɛ ne la alahu taala de bɛ ne kɛ adamaden ye alahu taala de bɛ ne tɔɔrɔ alahu taala de mana fɛn fɛn kɛ ne ka ɲɛnamaya kɔnɔ o kɛbagaya kɛ o ye dusukun bɛ lafiya. Mɛ ni e m'a dɔn k'a fɔ ko nɔn ala ye masa ye masa min ni a kow bɛ latigɛ ale ala de yɔrɔ la donc i b'i ka e bɛ adamadenw de jalaki i b'i ka ko bila adamadenw i b'a ye dusukun tɛ lafiya donc i ni degunnen don. Mɔgɔ joli joli de bɛ yen n'o bɛ amerika o ni degunnen don o ni tɔɔrɔlen don. Donc n balimaw walahi fɛn foyi de tɛ yen min bɛ lafiya se adamaden ma ka tɛmɛ i dusukun kan. Ni adamaden n'i bɛ fɛ ka sijan yɛrɛ sɔrɔ walahi ni dusukun saniyalen don i bɛ sijan sɔrɔ hali n'i ka si fitinin min sɔrɔ i b'a kɛ lafiya kɔnɔ i b'a kɛ hɛrɛ kɔnɔ i b'a kɛ mafa kɔnɔ i b'a kɛ hakilisigi kɔnɔ. Mɛ n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ k'i dusukun ma saniya i dusukun nɔgɔlen don i bɛ taa ye mɔgɔw de juguya bɛ dusukun na i bɛ taa ye adamadenw de juguya bɛ dusukun na i bɛ taa ye e yɛrɛ tɛ fɛ ka mɔgɔw ka taa ɲɛ e t'o fɛ walima i b'a ye e yɛrɛ la a bɛ zuwe e yɛrɛ kan e yɛrɛ fana tɛna taa ɲɛ i yɛrɛ fana tɛna ɲɛtaa sɔrɔ i yɛrɛ tɛna kɛ maa ye fana. baw mɔgɔ min bɛ hɛrɛ kanu ni adamaden wɛrɛw ye o tigilamɔgɔ de bɛ ɲɛta sɔrɔ hali n'a y'a sɔrɔ olu tigilamɔgɔ a bɛna hɛrɛ kanu ni mɔgɔ minnu ye n'olu ma hɛrɛ kanu n'a ye u ka hɛrɛ kanu baliya o tɛ se k'ale bali ko a bɛ taa ɲɛ bawo alahu taala ko ko ale bɛ dusukun sanumatigiw ale b'olu de fɛ o tuma na an ka kuma jɔra yɔrɔ min na o tuma na fura minnu b'a la ni ala ka jɛn ye dɔgɔkun nataw la n b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ayi na an bɛɛ lajɛlen b'o lamɛn fura minnu b'a la bana minnu fɔra dusukun k'a fɔ k'o bɛ dusukun sɔrɔ n'o bɛ kɛ sababu ye k'an ka diinɛ tiɲɛ n'o bɛ kɛ sababu ye k'an ka ɲɛnamaya nɔgɔ k'an ka ɲɛnamaya nɔgɔ ka nɔgɔ don an ka ɲɛnamaya kɔnɔ an bɛɛ lajɛlen bɛ na an b'olu lamɛn ɲɔgɔn fɛ a pour que an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nafa sɔrɔ o tuma na kuma fitinin min tun b'an fɛ su in na k'o fɔ aw ye a dabɔ kun ye pour que bɛɛ lajɛlen ka se ka nafa sɔrɔ a dabɔ kun ye pour que bɛɛ lajɛlen ka se ka yani lafiya sɔrɔ diɲɛlatigɛ in kɔnɔ a dabɔ kun ye mun ye bɛɛ lajɛlen ka se ka lafiya diɲɛlatigɛ in kɔnɔ a dabɔ kun ye mun ye bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɛta sɔrɔ ɲɛnamaya in kɔnɔ donc o tɛ sɔrɔ sababu foyi fɛ o bɛ sɔrɔ ni fɛn kelen min ye o de ye ka dusukun saniya allahu akbar allahu akbar allahu akbar o tuma na a y'i jɔ an bɛɛ lajɛlen k'an dusukun saniya n'an dusukun saniyara ɲɔgɔn kɔrɔ an ka sigida bɛ diya n'an dusukun saniyara ni ala cɛ ala b'an dɛmɛ n'an dusukun saniyara ni ala cɛ ala bɛ ɲɛta di an ma i m'a ye k'a fɔ ko maa fila min bɛ yen n'o dusukun saniyalen don ɲɔgɔn kɔrɔ ala bɛ taa ala bɛ ɲɛta di olu ma ka tɛmɛ maa minnu bɛ yen n'o dusukun saniyalen tɛ ɲɔgɔn kɔrɔ i b'a ye sigida minnu na n'olu dusukun saniyalen don ɲɔgɔn kɔrɔ u bɛ ɲɔgɔn kanu sincérité yɛrɛ kɔnɔna na nɔgɔ foyi t'o dusukun na n'a ko k'a bɛ kalifa fɛ a b'a fɛ ni ala de ye n'a ko a bɛ juguya fana a bɛ juguya ni ala ye donc i bɛ sɔrɔ olu ka sigida kɔnɔ u bɛ sigi tiɲɛ kan u bɛ sigi basigi kan donc o la an bɛ ala deli ya rabbal alamin ya rabbal arshil karim o tuma na maa o maa bɛ k'an lamɛn nin waati in na ya rabbi lafiya don a bɛɛ lajɛlen dusukun kɔnɔ n b'o ɲini e ala fɛ o se bɛ e ala de ye maa o maa bɛ k'an lamɛn nin waati in na ya arhamar rahimin a bɛɛ lajɛlen lafiya dusukun kɔnɔ i ka hɛrɛw sabati o dusukun kɔnɔ i ka limaniya jiidi o dusukun kɔnɔ problème b'o dusukun kɔnɔ ya rabbal alamin o problème bɛɛ lajɛlen ta ka bɔ o dusukun kɔnɔ bana o bana b'o dusukun na ya arhamar rahimin i k'o bana jugu bɛɛ lajɛlen ta ka bɔ o dusukun kɔnɔ ya allahu ya rahman n b'o ɲini e ala subhanahu wa taala fɛ ala melekebaga bɛɛ lajɛlen n b'a ɲini ala fɛ ya rabbi ala taala ka lafiya kɛ ne ni aw bɛɛ lajɛlen ye ala ka ne ni aw bɛɛ lajɛlen dusukun saniya ala ka ne ni aw bɛɛ lajɛlen bɛ sababa ma diɲɛlatigɛ in kɔnɔ ani lahara ala ka arijɛnɛ bonda ala k'o dayɛlɛ ne ni aw bɛɛ lajɛlen ye ala ka denbaya minnu b'an bolo ya rabbi ala k'o lamɔsi d'an ma an bɛ baara minnu na ala ka barika don o baaraw la an bɛ fɛn ɲini min na ala ka barika don fɛn ɲiniw na an b'an tɛgɛ don ko o ko la ya rabbi ala kan'an malo ala ka barika don o la ala k'an to ɲɔgɔn ye ala k'an bɛ sababa ma fɔta ani kɛta ani ŋaniyɛtaw bɛɛ lajɛlen na o tuma na an bɛna taa min na sisan o de ye ɲiningali bonda bɛna dayɛlɛ o fana nafa ka bon kosɛbɛ o tuma na an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ maa kana maloya i ka ɲiningali kɛ i se damayira la i ka ɲiningali kɛ i se damayira la walima i ka lamɛnni kɛ ɲiningali mɔgɔ minnu bɛ ɲiningali kɛ ɲiningalikɛla tɛ fili an kana maloya ɲiningali la ɲiningali ka ɲi ɲiningali ye fɛnba de ye ɲiningali de bɛ adamaden kunnafoni ɲiningali de bɛ adamaden bila sira kan i bɛ sɔrɔ maa caman bɛ yen n'i tɛ se ka ɲiningali kɛ ligne kan an ka numéro bɛ yen n'i bɛ numéro ninnu ta i bɛ ɲiningali k'o kan yani insha allah n'i ye weleli kɛ u bɛ numéro d'i ma numéro fana bɛ se ka d'i ma waati bɛɛ lajɛlen ɲiningali minnu b'i bolo i ka diinɛ ko kan i bɛ ɲiningali k'a la an pɛrɛnnen don k'i ka ɲiningaliw jaabi waati bɛɛ lajɛlen o kɔfɛ an pɛrɛnnen don fana k'i ka ɲiningali jaabi k'i dɛmɛ problème minnu fana bɛ yen ka hakilina ɲuman di ɲɔgɔn ma pour que an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ k'olu problème dilan ɲɔgɔn fɛ insha allah an ka portiw fana dayɛlɛlen don olu ko la mɔgɔ kelen hakili kelen mɔgɔ fila hakili fila n'aw farala ɲɔgɔn kan a ka ca la an bɛ ɲɔgɔn bila sira ɲuman kan o tuma na ala ko de bɛ adamaden dusukun mafa ala bɛ zikirilahi tatma'innul qulub ala bɛ zikirilahi tatma'innul qulub ala taala y'i kanto ni ala ko suma de ye adamaden dusukun bɛ mafa ni ala ko suma de ye adamaden dusukun bɛ basigi o tuma na an filɛ ka ala ko kuma minnu fɔ n ka jate la nisɔndiya kan ka bɛɛ lajɛlen sɔrɔ a dusukun kɔnɔ n ka jate la an bɛ yɔrɔ min na bi bɛɛ lajɛlen dusukun mafalen don an bɛ yɔrɔ min na bɛɛ lajɛlen dusukun majigilen don an bɛ yɔrɔ min na bɛɛ lajɛlen dusukun kan ka saniya ka ɲɛsin alahu subhanahu wa taala ma o tuma na an ka jigiya la hali ni ko k'an min sɔrɔ su in na an bɛ da la k'a fɔ ko vraiment an dusukun saniyalen don an dusukun sanuma bɛ ala sɔrɔ parce que ala taala ko ko nafolo tɛ mɔgɔ nafa den tɛ mɔgɔ nafa donna fo n'a kɛra dusukun sanuma ye o tuma na ni fɛn y'an sɔrɔ don in na k'an ɲɛsin ka taa ala ma walahi a b'a sɔrɔ an ɲɛsinna ala ma ni dusukun ye dusukun min ni a saniyalen don ni dusukun ye dusukun min n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko nɔgɔ t'a kɔnɔ. Adamaden ni aw bɛɛ lajɛlen bɛnna sababa ma. Wasalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuhu. O tuma na an bɛna ɲininkali bonda dayɛlɛ adamaden bɛɛ lajɛlen ye. Ni maa o maa n'i bɛ se ka ɲininkali kɛ, ɲininkali bonda dayɛlɛlen don. An kana maloya ɲininkali la n balimaw. An kana ɲininka ɲininkali la. An kana maloya ɲininkali la. A y'a to an ye ɲininkali kɛ. Ɲininkali le ka ɲi. Ɲininkali le bɛ adamaden ka diinɛ saniya ye. Nin min min filɛ n'an fila kɛla nin ye, an bɛ nin kɛ waati kunkurunin de don. Bawo an min min b'a la nin ye, ko in m'an sɔrɔ waati waati an t'o dɔn dɛ. A b'an sɔrɔ don dɔ la an t'o dɔn. O tuma na Ala ka ne ni aw bɛɛ lajɛlen bɛn sababa ma. Wasalamu alaikum warahmatulahi wabarakatuhu.